Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam edeye gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır. Andolsun ki, onları bu hallerden vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir. O haberlerde hikmetin en üstünü vardır. Fakat uyarılar asla fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. O çağırıcının, görünmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün gözleri dalgın dalgın zillet ve dehşet içinde, tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler ise, bu çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak delidir demişlerdi ve davetten vazgeçirmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diye yalvarmıştı. Biz de derhal göğün kapılarını sağanak halinde boşanan bir su ile açıverdik. Yeryüzünde de göz göz sular fışkırttık. Böylece sular, takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Biz Nuh'u da tahtalar ve çivilerle yapılı gemiye bindirdik. İnkar edilen Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi nezaretimiz altında akıp gidiyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Ad kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp yere seriyordu. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı. Dediler ki, içimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz. Zikir aramızda ona mı verilmiş? Hayır. O yalancı ve şımarığın biridir. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bilecekler. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen bizi, onları gözetle ve sabret. Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver. İçme sırası kiminse o gelip suyunu alsın. Bir arkadaşlarını çağırdılar. O da yület edip bıçağını çekerek deveyi kesti. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Lut kavmi de uyarıcı peygamberlerini yalanladı. Biz de üzerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut ailesini seher vaktinde kurtardık. Katımızdan bir rahmet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Lut andolsun ki bizim yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları şüphe ile karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmaya kalkışmışlardı. Biz de gözlerini siliverdik. Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin akıbetini tadın. Bir sabah erken kendilerine önü alınmaz bir azap gelip çattı. Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin akıbetini tadın. Andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Andolsun ki Firavun hanedanına da uyarıcı peygamberler gelmişti. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar? O cemaat yakında bozulacak. Onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir. O saat cidden çok feci ve çok acıdır. Şüphesiz ki suçlar bir sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler. O gün yüzü koyun ateşe sürüklenirler. Cehennemin dokunuşunu tadın. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi bir tek andır. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur? İnsanların yaptıkları amel defterinde mevcuttur. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarındadırlar. Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.